aşkıma söylemedim. Kahrolsun bu gururum. Gitme kal diyemedim. Yazık, gururum için kendi kendime ettim bu hayat. Kumarında ben aşkımı kaybettim. Podobnie jak przed tygodniem nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Teheran otwiera fragment niedawno publikowanej kompilacji zatytułowanej po angielsku Turkish Ladies, Female Singers from Turkey. A tu już może po polsku z tymi cyferkami 1974-1988, czyli mówiąc po naszemu po prostu tureckie panie z tych lat śpiewają na tej właśnie kompilacji przygotowanej przez polską dziewczynę Kornelię Binicewicz, która w Istambule, po polsku mówiąc mieszka od kilku już lat. To druga jej kompilacja z muzyką stamtąd, z tamtych lat, które chyba jednak w Radiu Teheran, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę popową, interesują nas najbardziej. Przed tygodniem byłem łajany i poganiany, byle szybciej z tej Turcji, byle do Iranu, ale troszeczkę na przekór w Turcji ponownie dziś nieco się zatrzymamy, ale już nie przy tej kompilacji, do której pewnie jeszcze będziemy wracać w naszych kolejnych spotkaniach. Zostajemy jednak z tureckimi paniami, jak najbardziej. Moja propozycja taka nieśmiała do kolejnej kompilacji. Nieco przy okazji tak naprawdę, ponieważ pani, którą usłyszymy za chwilę, Melike Demirak, obchodziła wczoraj urodziny. Sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden. El ele ve daima ileriye. Bir gün, birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe, gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız. Thank you. Arkadasz, czyli przyjaciel po turecku, Melike Demirat, śpiewała mniej więcej to, co można sobie wyobrazić, słuchając tej piosenki, mając w głowie tytuł tej piosenki. To takie chyba platoniczne uczucie, trochę mam wrażenie, o tym, żeby dzielić każdą radość, kłopot, smutek i iść przez życie razem, ręka w rękę, oraz że nic nas nie rozdzieli, nawet przecież, gdy będziemy osobno. No piękna, piękna piosenka, piękne wykonanie pani Melike. Myślę, że słuchacze Radia Teheran jednak są troszeczkę bardziej przyzwyczajeni do nieco innego tureckiego grania z tytułem Arkadasz, czyli przyjaciel. Jakoś dość szybko skojarzył mi się zespół Kardaszlar, czyli bracia, i zespół bracia zaśpiewa, a raczej zagra, bo zaśpiewa Selda. Selda i zespół bracia, czyli Kardashlar, piosenka Nemkaldy nie do końca przypadkiem pojawia się dziś w Radiu Teheran, bo tę samą piosenkę w uwspółcześnionej wersji wykonuje grupa Simsek, której tak naprawdę dowodzi dziewczyna, która nazywa się Derya Yildirim. I tenże właśnie zestaw wykonawców, czyli Derya Yildirim i zespół Simsek przyjeżdża, z tego co mogliśmy niedawno usłyszeć, wkrótce do Polski. Mają wystąpić na OFF Festiwalu, a ich wersja Nemkaldy brzmi tak. Przyznam szczerze i uczciwie, że troszeczkę nie wierzę pani Deri, mimo iż szacunkiem ją darzyć mogę. Nie wierzę i w to, co śpiewa, bo gdy Selda śpiewała swoim naprawdę opętańczym niemal głosem naładuj broń, strzelaj do mnie, bo nie mam już nic do stracenia. Gdy pani Deria wykonuje ten sam utwór, śpiewając te same słowa, mam wrażenie, że troszeczkę siedzi na wygodnej sofie. Te protest songi z lat 70. Chyba troszeczkę rozmieniły się na drobne, mam wrażenie, w tych współczesnych wykonaniach i aranżacjach. A żeby pokazać, że wcale tak nie musi to wyglądać, chciałbym, żebyśmy posłuchali teraz Ezela. Ezel to młody chłopak, 28-latek, który zdecydowanie nie boi się postawić obecnej tureckiej władzy, a jest się komu stawiać ze wszechmiar, bo jeśli chodzi o potęgę, to jak najbardziej. Jeśli chodzi o to, co może się nie podobać, to chyba nawet tym bardziej. Ezel ma 28 lat, wydał w ubiegłym roku swój nowy album Muptezel, co po turecku będzie oznaczać ćpuna. I całkiem niedawno trafił do więzienia. Trafił do więzienia pod zarzutem, że nakłania do używania narkotyków, do tego, że sprowadza ludzi, młodych ludzi na złą drogę. To oczywiście poniekąd może być prawda. Myślę, że gdybyśmy posłuchali tekstów naszych hip-hopowców, to co drugiego, jeśli nie częściej, musielibyśmy wybrać do tego, żeby posiedział za kratkami. A Ezel oprócz tego, że faktycznie raczej ma swobodny stosunek do różnych używek, jest też głosem tak naprawdę młodych, tych młodych pozbawionych szans i złudzeń, którzy 5 lat temu protestowali między innymi w stambulskim parku Gezi. Nie boi się na swojej nowej płycie pisać, co myśli o władzy. Nie boi się też tego oczywiście śpiewać. Wywala wszystko po prostu na stół, bo też taka jest estetyka muzyki hip-hopowej i jego rapowania. W piosence, którą za chwilę usłyszymy, Gazeler śpiewa, jak wyglądają noce w Ankarze. Kırmızı fren, kırmızı bira. Hırlısı hem, hırsızı bira. Rada, kırmışım ben fıttırırken. Geceler daha acımasız gündüzden der gence bay. Geceliğin hem dert hem iş hem eğlence var. Duygularım karma karışık uyanırım uykularımda. Uyuyamamak mı ki geceleri gece yapan buydu karımca. Takılırım zehrimi kuytularında. Her yerde değişik huylu kadınlar, huysuz adamlar, şuursuz adımlar. Dolaşırım beynimin uydularında. Kulağını aç ver duy bu yarından. Önceki saat ganca ve kağıt. Tüm gece dar hazır bitmemiş daha. Gece işlerim var. İzbelik sarmış zehrini bak. Kendine espri yap. Fazla iç geçmişi an. Elimde hiçbir şey yok çünkü hiçbir şey var. Karanlıklardan doğar aydınlıklar. Esrarında etkisiyle ışık daha parla. Çekilir nefesler. Karanlıktan yolum yönüm yıldızlar ve sesler. Ay güneşten daha güzel. Geceler geceler kafamın peşindeyken. Yaşarım neyim neysem. Geceler geceler istemem yarın. Hırslıyım kaybettiğim şeyler hala beynimin bir kenarında. Bir bar sabırısı üstünde Tupac'ın öldü. döktüğü yaşta. Bunalım döngüsü başlar, bunalıp döktüğün yaşlar. Geceler hepsinin özü, bebeler gezeler şehrini dolu. Ezeler mesela yaşamak ise kaçarak yaşamak niye? Yaşamak şatafat gibi, yaşamak aramak bir şey. Aramak savaşmak için, başarmak kafanda biter. Bu yazarak anlatılmaz, geceler akla sığmaz. Olurum yarasa, olurum tam bir vampir. Alaca karanlığa yaparım bungee jumping. Gecem siyahi dahi ne olabilir ki rap? Fon müzikken hayatımın hep. Gecelerdeyim son günüme dek. Son güne dek gelecek gece bekçisi ezel hep. Tensöründe etkisiyle ışık daha parla. Çekilir nefesle. Karanlıkta yolum yanım yıldızlar ve sesler. Ay güneşten daha güzel. Geceler geceler kafamın peşindeyken yaşarım neyim neysem. Geceler geceler istemem yarın olsun. Olsun geceler dolsun yine. Geceler geceler kafamın peşindeyken yaşarım. Ezel, tak brzmi na swojej płycie zatytułowanej po turecku Ćpun. Swój sprzeciw wobec jego aresztowania i głosy poparcia dla młodego muzyka wyrażają ci, których z Radia Teheran znamy, jak chociażby Jazza, chyba pierwszy turecki raper, z którym się spotkaliśmy, jak Gayes Uakyol, który płyt też w Radiu Teheran czasem sobie słuchamy. Jak będzie rozwijać się ta sytuacja, co się z Ezelem dalej wydarzy. Z Radia Teheran też, podejrzewam, będzie można się dowiedzieć. W tej piosence, która za nami, Geceler, czyli Noce, Ezel śpiewał, cytując tak naprawdę tekst dawnej piosenki, że noce są bardziej bezwzględne niż dzień. A kto śpiewał oryginał? A dobrze nam znany Orhan Gencebay. Her birimiz ayrı yerde. Her şey senle başlar biter. Hem dün desin hem bugün de. Geceler gündüzden daha acımasız, dayanamıyorum. Senin yokluğunu şu garip gönlüme anlatamıyorum. Karıştırdım gerçekleri, hayalleri, nefretleri, sevgileri. Seninle bu aşkı yaşadığımıza inanamıyorum. Neredesin? Şimdi nerede? Her birimiz başka yerde. Her şey senle başlar biter. Hem dündesin hem bugünde. Neredesin şimdi nerede? Her birimiz ayrı yerde. Her şey senle başlar biter. Hem dündesin hem bugünde. Hem dündesin hem bugün de, hem dün desin hem bugün de. bartosz.gilmopa@polskieradio.pl to adres do naszego teherańskiego, a nie stambulskiego studia. Proszę pisać bardzo serdecznie. Zapraszam dziś jakby bardziej łaskawsze komentarze pod adresem muzyki tureckiej. Może po prostu też dobór troszeczkę celniejszy niż przed tygodniem. Wezmę to sobie do serca. Na przykład pan Marcin pisze, że przyzna, że muzyka turecka jest mu bliższa niż perska. No tak geograficznie nawet patrząc nie sposób się z tym nie zgodzić. Ja muszę przyznać, że czasem żałuję, że w tej perskiej, w tej irańskiej muzyce popularnej tych powiedzmy lat 70. no brakuje czasem takiego naprawdę podkręcenia, wyjścia troszeczkę z siebie, co można znaleźć w muzyce z Turcji. No i Nikifor, dziękuję za wspaniałą seldę. To przyjemność po mojej stronie jak najbardziej. Wróciłbym jeszcze na moment do takiego mini albumu pani Deri Yildirim i zespołu Simsek. To raptem cztery utwory, które ukazały się w ubiegłym roku. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba w tamtym czasie spotykaliśmy się z jednym czy z dwoma nagraniami z tego wydawnictwa. Jeszcze jedno nagranie w ich wykonaniu to także nie ich autorska kompozycja. Jak wspomniałem, to też nie jest piosenka pani Deli Yildirim i zespołu Simszek. Trafiła na ich czteroutworowe wydawnictwo zatytułowane Nemkaldi w ubiegłym roku. Jeśli się nie mylę, to od tamtej pory pojawiło się tylko jedno nowe nagranie w ich wykonaniu. To utwór, który trafił na kompilację Sass Power. Ciekawy jestem w związku z tym, z jakim repertuarem państwo przyjeżdżają na koncert do Katowic. Może będzie okazja zobaczyć, a jeśli nie, to może ktoś z słuchających Radio Teheran tam się wybierze i opowie, jak było. Ja jestem ciekawy, jeśli okoliczność się nadarzy i sposobność ku temu będzie, to postaram się tam być. A że to nie ich piosenka, to dla słuchaczy Radia Teheran nie powinna być nowość. Z oryginałem kiedyś się już spotykaliśmy. To piosenka z szalenie popularnego tureckiego filmu Çopçuler Krali z roku 1977, choć Özdemir Erdoğan chyba nieco wcześniej ją napisał. Memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları bu yağmur var? Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları bu yağmur var? İçerim yanıyor yar yar yaram beklerim. Bana nazlı yardan aman bir haber verin. İçerim yanıyor yar yar yaram beklerim. Bana nazlı yardan aman bir haber verin. Yardanırak yaşanır mı söyleyin. Gurbetinden bir başıma neyleyim. Yardanırak yaşanır mı söyleyin. İçerim yanıyor yar yar yaram beklerim. Bana nazlı yardan aman bir haber verin. İçerim yanıyor yar yar yaram beklerim. Bana nazlı yardan aman bir haber verin. W ten sposób żegnamy się z muzyką turecką, jeśli chodzi przynajmniej o dzisiejsze spotkanie w Radiu Teheran. No i pierwotny zamysł był taki, żeby pójść za ciosem i jeszcze wybrać się do Egiptu, by powtórnie spotkać się z nowym wydawnictwem Karłów ze wschodniej Aguzy, ale... tak byśmy poszli troszeczkę na łatwiznę, bo to utwór, który trwa ponad 20 minut i na wyjazd do Iranu, no, zwyczajnie nie mielibyśmy już nawet całej godziny. Dlatego karły ze wschodniej Aguzy pojawią się pewnie przy jakiejś innej, może nawet nie tyle okazji, tylko po prostu podczas jednej z najbliższych audycji, kiedy Turcji nie będziemy aż tyle czasu poświęcać, a my wreszcie wyjeżdżamy do Iranu i to od razu. Zostajmy w tym samym, nawet powiedziałbym, klimacie muzycznym i twórczym, bo zaglądamy na zestawienie 100 najważniejszych, największych, najbardziej zapamiętanych przebojów muzyki irańskiej, wybranych przez widzów telewizji Manoto kilka już lat temu, bodaj w roku 2012. Jesteśmy przy miejscu 31. No i tak troszeczkę się zagalopowałem, patrzę, mówiąc, że zostajemy w tej samej epoce i w tym samym sposobie myślenia, choć będę starał się bronić tej tezy. Jesteśmy w XXI wieku. To jedna z nowszych piosenek, które stały się przebojem w wykonaniu Dariusza, bo tych oczywiście, które śpiewał w wieku XXI, jest trochę, ale myślę, że żadna nie została tak zapamiętana jak Dobore Misa Zamat Vatan. To wiersz wspaniałej irańskiej poetki Simin Behbahani, która, no, której mówiło się przez jakiś czas, że ma szansę na Nagrodę Nobla. Wiemy już na pewno, że jej nie dostanie, ponieważ kilka lat temu zmarła. Dobore Miso Zamat Vatan, czyli ponownie cię zbuduje moja ojczyzno. No, słowa wręcz idealne do zaśpiewania przez kogoś, kto w roku 1979 musiał wyjechać ze swojej ojczyzny i od tamtej pory patrzy na nią tylko z daleka. To utwór, no, słychać oczywiście będzie, że to rok 2002, ale aranż, mam wrażenie, lekko pozostaje w klimacie tych dawnych. Dużo smyczków, dużo instrumentów dętych i jedna niesamowita historia za tą piosenką. Dariusz pojechał ją nagrywać do Paryża, to było studio Versailles. I tam, to oczywiście nie przypadek, ale nagrywał ten utwór ze swoim dawnym aranżatorem, z osobą, którą w Radiu Teheran znamy i cenimy, by nie powiedzieć, hołubimy bardzo. To Eric Arconte, człowiek z Gwadelupy, który kiedyś pojechał do Iranu, zabrał się tam po prostu z pewnym zespołem, który z Europy wybierał się na kontrakt do Iranu. Tę historię oczywiście opowiadaliśmy sobie już jakiś czas temu, pokrótce tylko przypomnę, że został w Iranie dłużej tak naprawdę niż zamierzał. Zamiast tych 6 miesięcy spędził tam kilkanaście lat, stając się, no, rozszarpywanym aranżatorem wielu fantastycznych nagrań tych największych, najważniejszych muzyków, między innymi Dariusza, między innymi Gugusz. Wniósł dużo takich brzmień, no, można chyba powiedzieć, właśnie karaibskich. Z Iranu wyjechał jeszcze chwilę przed rewolucją, osiadł w Paryżu. Tam dalej nagrywał. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się znaleźć płyty winylowe z jego muzyką, które już tam w Paryżu nagrywane mogłyby jeszcze tak naprawdę trafić do Radia Teheran, korzystając z tego, że przecież to człowiek, który miał niemożebny wpływ tak naprawdę na aranżowanie muzyki popularnej w Iranie w latach 70. No a tu to spotkanie po latach w studiu, można je prześledzić, zobaczyć, jak ono wyglądało na YouTubie. Są filmy dość dziwnie pocięte, jeden trwający 21 minut z ewidentnymi wycinkami w środku i jeden ponad 8-minutowy, który nie tyle jest uzupełnieniem tych wycinków, ile jakby takim doklejeniem, bo część to te wycinki, część powtórzeń tego, co jest w tym dłuższym filmie. Serdecznie polecam. Można posłuchać, jak Eric Arconte, mimo wielu lat już spędzonych poza Iranem, bo szybko policzmy, no to musi być ze 25 tak naprawdę, fantastycznie mówi po persku. Jestem pełen pełen zazdrości i oczywiście zachwytów, jak wiele mu tego języka zostało. Mówi po prostu tak, jak się mówi w Iranie na ulicy, ma tę swobodę, ten dar, ten brak zupełnie myślenia, zastanawia się nad tym, co mówi, tylko reaguje, mówiąc po persku w sposób absolutnie perski. To przepiękne wideo o kiepskiej jakości, ale polecam do zobaczenia. I po tym, przy drugim wstępie, wreszcie Dariusz śpiewający wiersz wielkiej irańskiej poetki. Znowu cię zbuduje moja ojczyzna. اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خیش دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو دوباره میشویم از تو خون به سیل عشق روان خیش اگرچه صد سال مرده ام به گور خود خواهم ایستاد که برکنم قلب اهرمن به نعره آنچنان خیش اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود جوانی آغاز می کنم کنار نوبابگان خیش اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خیش دوباره می سازم از وطن، اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خیش، piosenka szyta na to, żeby zostać hymnem. Proszę sobie wyobrazić, jak to musi brzmieć na koncertach, gdy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy także wyjechali zazwyczaj z Iranu, bo cóż to dużo mówić, zazwyczaj na koncerty Dariusza Akbaliego chodzą do Irańczycy mieszkający poza Iranem. Te koncerty przecież też oczywiście tylko poza Iranem się odbywają i oni wszyscy śpiewają, że kiedyś cię odbuduje moja ojczyzna. To musi być naprawdę niesamowicie wzruszające. A jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi o tę piosenkę, także bardzo niecodzienna, poza tym, że piosenka została nagrana przy udziale i jakby przy aranżacji wymyślonej przez Erika Arconta, muzyka, który wiele, wiele lat przemieszkał w Iranie, pochodzącego z Gwadelupy. To fakt, że melodię tego utworu wymyślił sam Dariusz. Wydaje mi się, że nie znam innej piosenki, którą Dariusz sam sobie wymyślił. To jednak jest po prostu wykonawca, piosenkarz, a piosenki piszą dla niego inni. Tak jak tę, której posłuchamy za chwilę. Piosenka sprzed wielu, wielu lat. Jeszcze sprzed rewolucji, z czasów, kiedy Erik Arkon mieszkał w Iranie i aranżował między innymi dla Dariusza między innymi tę piosenkę. به شکل پرواز پرنده است، عشق خوابه آهوی رمنده است، من زائری تشنه زیر بارم، چشم آبی اما کشند است، من میمیرم از این آب مسموم، اما اون که مرد از عشق تا قیامت هر لحظه زنده است، من میمیرم از این آب مسموم، مرگ عاشق عین بودن اوج پرواز یه پرنده است، تو که معنای عشقی به من از عمق شب از لب دیوار، برای زنده بودن دلیل آخرینم باش، منم من بدر فریاد خا خاک خوب سرزمینم باش، طلوع صادق عصیان من بیداریم باش. عشق گذشتن از مرز وجود من، آغاز راه قصه بود من، راهی شدم نگو